Pamięć działała bez szwanku. Stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o groźby wobec prezydenta Krakowa. Nie ma zagrożenia dla środowiska, Polska będzie kontynuować pracę nad przekopem Mierzei Wiślanej, zapewnia minister. Konto Janukowycza bez odmrożeń. Unia przedłużyła sankcje wobec byłego prezydenta Ukrainy za miliardowe defraudacje. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Żaganiu w województwie lubuskim, odbywającą się w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Głowie państwa towarzyszy szef MON Mariusz Błaszczak. Krótko po 11 na skwerze Czołgisty przy żagańskich koszarach żołnierze powitali prezydenta. Wcześniej przyjechał tam minister Błaszczak. Potem obaj politycy pojechali na poligon, gdzie obejrzą wspólny pokaz wyszkolenia polskich i amerykańskich żołnierzy. Policja zatrzymała 28-letniego mężczyznę, który był poszukiwany za grożenie, jak nieoficjalnie wiadomo, prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. List z pogróżkami wpłynął do urzędu miasta w piątek. Do zatrzymania doszło dzisiaj rano na terenie Warszawy. Policjanci zatrzymali 28-letniego Krakowianina. Mężczyzna zostanie dzisiaj przywieziony do Krakowa i śledczy będą weryfikować rolę zatrzymanego w tym przestępstwie. Powiedziała Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji. Według portalu Onet w przesyłce, którą otrzymał prezydent Krakowa, był także nabój do ostrej broni. Polska będzie kontynuować pracę nad przekopem Mierzei Wiślanej, zapewnia minister Marek Grubarczyk. Niedawne spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej nie przyniosło żadnych konkretnych ustaleń. Minister podkreśla, że realizacja inwestycji nie zniszczy środowiska naturalnego, czego obawia się komisja. Sytuacja, jeśli chodzi o tą inwestycję, jest niezwykle upolityczniona. Nie ma tu większego znaczenia kwestia merytoryczna, zasadności realizacji. Nawet ostatni kontakt z nami Komisji Europejskiej, bardzo niestandardowy, bo przecież prośba o spotkanie przesłana mailem, co się rzadko zdarza. Po spotkaniu unijni urzędnicy w komentarzu wysłanym dziennikarzom napisali, że do czasu wyjaśnienia wątpliwości Polska nie powinna podejmować żadnych prac. Z kolei Ministerstwo Gospodarki Morskiej poinformowało, że przedstawiciele komisji potwierdzili konieczność budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Unijni urzędnicy temu zaprzeczają. Unia Europejska przedłużyła o rok sankcje wobec byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego współpracowników za defraudację publicznych pieniędzy. Beata Płomecka. Przedłużenie sankcji oznacza, że do 6 marca przyszłego roku pieniądze byłego prezydenta Ukrainy oraz jego 11 współpracowników ulokowane na kontach w europejskich bankach pozostaną zamrożone. Restrykcje wobec urzędników z ekipy Janukowycza i jego samego zostały nałożone w kwietniu 2014 roku. Były prezydent wiele razy kwestionował ich zasadność. Argumentował, że z chwilą nałożenia sankcji nie toczyły się przeciwko niemu żadne postępowania. Skargi w tej sprawie trafiły do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga przyznali częściowo mu rację, ale utrzymali w mocy sankcje z lat 2015-2016, bo już wtedy Janukowycz i jego współpracownicy byli objęci dochodzeniami dotyczącymi sprzeniewierzenia środków publicznych i nielegalnego ich przesyłania za granicę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Estonii zmiana władzy. Wybory parlamentarne wygrała opozycyjna Partia Reform. Drugie miejsce zajęło rządzące obecnie ugrupowanie Partia Centrum. Liberalna Partia Reform zdobyła blisko 29% głosów. To prawie o 6 punktów procentowych więcej niż ugrupowanie centrystów, które uzyskało 23%. Te wyniki przekładają się odpowiednio na 34 i 26 mandatów. Oba ugrupowania na przemian rządziły Estonią od czasu odzyskania przez kraj niepodległości prawie 30 lat temu. Na trzecim miejscu znalazła się nacjonalistyczna, konserwatywna Partia Ludowa i w parlamencie będzie miała 19 mandatów. 4 lata temu zdobyła ich zaledwie 7. To właśnie to ugrupowanie w komentarzach powyborczych wskazywany jest jako jeden z największych zwycięzców tegorocznego głosowania. Niespodzianką jest dobry wynik Partii Reform, a pewnym zaskoczeniem brak w parlamencie nowej partii ST200. Zabrakło jej około 0,5% do przekroczenia progu wyborczego. Przywódcy zwycięskich ugrupowań zaczynają rozmowy koalicyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem. Nawet do 95 km na godzinę będzie wiało na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim. Dziś na termometrach od 9 stopni w Suwałkach do 18 w Katowicach. W większej części kraju pochmurno, będzie też padał deszcz. Wyjątkiem będzie południowa i południowo-wschodnia część Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się. Chodź przytul się. Cicho, ktoś idzie. Ty jesteś co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy 3 inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 już minut po południu. Plany podatkowe, socjalne Prawa i Sprawiedliwości budzą, jak to zwykle bywa, mieszane uczucia. Od radości potencjalnych beneficjentów po wątpliwości ekonomistów. Czy państwo da radę? Opozycja grzmi o kupowaniu głosów wyborców. Wśród propozycji 500 zł miesięcznie już na pierwsze dziecko. No, właściwie to realizacja postulatu Platformy, która obiecała, że rozszerzy świadczenie 500+. Jak wyliczyła minister rodziny Elżbieta Rafalska, koszt dla budżetu z tytułu tego dodatku wyniesie do 20 miliardów złotych rocznie. Każdy emeryt rencista ma otrzymać tak zwaną trzynastkę, dodatek w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł. Do końca roku ten pomysł kosztował będzie 9 miliardów 100 milionów. Przed nami zmiana stawki dla osób fizycznych, czyli płacących PIT. Niższa stawka ma wynosić 17% zamiast dotychczasowych 18%. Nie wiadomo, czy jednocześnie wzrośnie stawka wyższa, ta wynosząca 32%. Młodzi ludzie do 26 roku życia mają być zwolnieni z podatku dochodowego, jeśli nie zarabiają więcej, aniżeli 6,5 tysiąca złotych netto. No i jeszcze jeden pomysł. Wzrosną koszty uzyskania przychodu. Skorzystają ci wszyscy, którzy pracują, ponieważ w ten sposób opodatkowanie dochodów z pracy będzie korzystniejsze. Koszt tej operacji dla budżetu to 2 miliardy złotych. Czy plany rządu uważam za rozsądne? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan poseł Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie, panie Kubo, i witam wszystkich słuchaczy. 500 plus dla każdego dziecka, koszt 20 miliardów, 13 dla emerytów, rencistów, 11 miliardów, no bo mamy... Przesadziłem. 9 miliardów 100, bo mamy 9 milionów emerytów, rencistów. Zwolnienie z podatku młodych ludzi, 2 miliardy mniej dla budżetu. Plan przywrócenia, o czym nie mówiłem, połączeń autobusowych, 1,5 miliarda, ale na tym tle to drobiazg. Nie znam skali umniejszenia wpływów z tytułu obniżenia stawki PIT i budżet to wszystko udźwignie? Przecież te obietnice nie są uwzględnione w budżecie, w ustawie budżetowej na ten rok. To jak my to zrealizujemy? No wie pan, najbardziej to troszczą się o to, że martwią się tym, że Polakom wpadnie troszeczkę więcej do kieszeni. Ci, którzy na przykład bardzo hojną ręką rozdawali polski majątek narodowy na setki miliardów złotych, czy na przykład przejęli z OFE 150 miliardów, jak to było za rządów PO i PSL, i potem im gdzieś rozpłynęły się te 150 miliardów, więc tutaj kwoty są znacznie niższe, prawda? Tu chodzi o około 40 miliardu złotych w skali roku. Przy czym trzeba pamiętać, że to żadne nieszczęście, że niektórzy będą mieli tam 500 czy 1000 złotych, czy 1100 złotych więcej w portfelu, bo znaczna część tych pieniędzy wraca do budżetu państwa pod postacią podatków. Opłat różnego rodzaju podatków, bo Polacy wydają te w sumie niewielkie pieniądze przecież na głównie na konsumpcję, na popyt indywidualny, który jest podstawą wzrostu gospodarczego, zgoda, wysokiego wzrostu gospodarczego, panie pośle, w Polsce. Ale w budżecie założono deficyt na maksymalnym poziomie, jak doskonale pan wie, 28,5 miliarda. Ten deficyt można oczywiście zwiększyć, zwłaszcza, że możemy go mieć maksymalnie na poziomie 3% PKB, a mamy na poziomie 2%. Tylko czy to jest rozsądne, zwłaszcza w takich niepewnych czasach? Wie pan, to bardzo rozsądne, ja uważam, jest, jak Polacy mają nieco wyższe dochody i zarobki. One jeszcze wymagają, apetyt rośnie w miarę jedzenia, aspiracje z pewnością będą rosły, bo Polska się dość szybko rozwija. Natomiast, wie pan, deficyt można zwiększyć albo można go zmniejszyć. Przypomnę, że w zeszłym roku miała być katastrofa budżetowa. Pan Balcerowicz wieścił, prawda, ze swoimi ekspertami Platformy Obywatelskiej, że będzie 100 miliardów deficytu, było 10, a planowane było 40, a więc ten deficyt to jest dość ruchoma pozycja. Poza tym przypomnę, że ani uszczelnienie systemu podatkowego się nie zakończyło, ani pewnych rozwiązań, które powodują, że być może w ogóle nie będzie potrzebna nowelizacja budżetu, a nawet mówię, jeśli wzrost gospodarczy utrzyma się na poziomie w tym roku około 4%, 4,1%, 4,2%, no, czyli nieco więcej to niż optymistyczny, zakładane. Optymistyczny wariant, bo w ustawie budżetowej przyjęto 3,8%. Największym obciążeniem są tak zwane sztywne wydatki, na przykład 500+ dla każdego dziecka. Czy takim sztywnym wydatkiem będzie również trzynastka dla rencistów emerytów? To jest jednorazowa operacja, czy też planowana na lata kolejne? Chcemy, żeby to jednak było w kolejnych latach utrzymane, jak najbardziej. To nie jest, to ci co, wie pan, ci co mówią o korupcji politycznej, jak pan poseł Neumann, że to totalna korupcja polityczna, no nie wiem, czy każdy rozumuje według własnych zasad jakichś, budżet to jest plan dochodów i wydatków państwa, roczny, prawda, ale te wydatki muszą być dla Polaków, dla ludzi, no, a nie dla wskaźników. Zgoda, sam pan powiedział, że rząd może znowelizować ustawę budżetową, ale zastanawiam... Ale nie zapowiadamy tego, nie zapowiadamy. Wydaje nam się, że uda się to zrobić bez. Jak to się ma zatem do tego, co przedstawiło Ministerstwo Finansów w styczniu tego roku? Myślę o zasadzie zupełności, wedle której ustawa budżetowa musi zawierać wszystkie planowane wydatki państwa. Tych wydatków nie mamy. Powtarzam, są pewne oszczędności, będziemy robić pewne oszczędności, być może w zakresie jakichś biurokratycznych wydatków, których jest z pewnością trochę za dużo. Jest nadwyżka budżetowa w styczniu prawie 7 miliardów, ponad 6 miliardów. Dochody spływają, koniunktura gospodarcza się utrzymuje, także niech się opozycja sobie przypomni, jakie oni mieli problemy z deficytem budżetowym. Niech sobie przypomną, ile razy pan Jan Wincent Rostowski, nasz wybitny sztukmistrz Londynu, on nowelizował budżet, na jaką skalę. To wszystko niech się o nim nie martwi. No, ja rozumiem, panie że pośle, oni są ale doskonale, porażeni, przerażeni, doskonale, prawda, i zatopieni. Doskonale, no, ale... doskonale pan pamięta, że koniunktura w tamtych czasach była nieco inna i wówczas nie marzyliśmy o wzroście PKB na poziomie 4%, czy tak jak było w ubiegłym roku, w ostatnim kwartale na poziomie 5%. Nawet 5%. Panie Kubo, bo to jest tak, że jak Platforma z PSL-em się dorywają do władzy, to zaraz jest kryzys światowy i kryzys odbijający się niekoniecznie na ciekawa, Polsce. Ciekawa teoria. Wpływy z podatku VAT mają być wyższe o 12 miliardów w tym roku, 600 milionów złotych. No i pięknie, tyle że to w ustawie zostało już ujęte i już zaplanowano wydanie tych pieniędzy. Wracam zatem do źródeł finansowania. Czy to mogą być tak zwane rezerwy celowe budżetu? Panie Kubo, oczywiście budżet jest tak skonstruowany, że rezerwy można również wykorzystywać, ale nam się wydaje, że będziemy na tyle gospodarnie i prorozwojowo funkcjonować również w tym roku, że ten wzrost, powtarzam, gospodarczy i wzrost konsumpcji indywidualnej będzie na tak wysokim poziomie, bo powtarzam, ci te 500 czy 1100 zł Polacy nie wydadzą na inwestycje giełdowe w Londynie czy na konto w Szwajcarii, tylko na zakupy tych podstawowych artykułów przeważnie, czy jakichś dla dzieci, prawda, dodatkowych zajęć, lekcji języka i pływania. A przecież przypomnijmy, to jest inwestycja, bo te pieniądze mają przysporzyć nam dobrych, kompetentnych, młodych kadr. No ci ludzie młodzi będą przecież, te dzieciaki będą również podatnikami. Jest bardzo ważna kwestia obniżki tego podatku PIT dla tej podstawowej skali z 18 do 17, bo przypomnę, 90% Polaków jest w tej pierwszej skali podatkowej. Chyba nawet więcej, 90 kilka procent. Minister finansów, 95% tak, nawet, tak. Minister finansów, wracam do tych rezerw celowych, po pozytywnej ocenie Sejmowej Komisji Finansów może dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej i tak się może stać, a rezerwy celowe na ten rok wynoszą łącznie 29 miliardów 900 milionów. No, czyli mamy lwią część finansowania zapewnioną. Ja jeszcze powiem panu jedną źródło, stąd pieniążki można będzie również pozyskać, na przykład niższe koszty obsługi długu publicznego. Jeśli polski złoty się utrzyma na dotychczasowym poziomie, będziemy płacić za obligacje Skarbu Państwa dziesięcioletnie gdzieś w granicach 2,7-2,9, to tu będą też znaczące oszczędności, a to jest kwota wydatków rocznych w budżecie 30 miliardów złotych, a więc tu też kilka miliardów można zaoszczędzić, jeśli nasza pozycja, nasza wiarygodność gospodarcza jest w tej chwili na świecie uznawana za absolutną czołówkę, nie tylko europejską. Bardzo jestem ciekaw, jak propozycje państwa, rządu ocenią słuchacze. Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, wrócimy jak zwykle do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 17 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Arturze, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, bardzo trudno tak mi jest mówić głos plebsu, że tak powiem, po panie pośle, który jest obeznany i ma większą plebsu, wiedzę. Troszkę wiary w siebie, panie Arturze, głos suwerena. Suwerena, no proszę pana, od dłuższego czasu słucham intensywnie bardzo tych sąd wszystkich przedstawianych w Trójce i mam taką naprawdę złą perspektywę. Zawsze jest broniony budżet państwa, którego tak naprawdę nie ma. No, budżet kwalifikuje się na to, na tym tylko i wyłącznie, co jesteśmy w stanie otrzymać, aby móc wreszcie konstruktywnie, miło wszystko pobudować bądź poremontować. Ja jestem oczywiście za tymi wszystkimi dodatkami. Dziś pytanie. Tymi wszystkimi po prostu, no, jak zupa należącymi się świadczeniami. Dziś pytanie, panie Arturze, przypomnijmy, czy plany rządu uważam za rozsądne. Polecam stronę internetową programu trzeciego. Tam proszę odnaleźć audycję za, nawet przeciw. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kiedy byłem mały i głupi, kochałem moją mamusię za to, że dawała mi. Potem, gdy troszkę podrosłem, zacząłem zauważać, że socjalizm, w którym żyłem parędziesiąt lat, a więc nie mówię o teorii, socjalizm polegał na tym, że właśnie rozdawali co nie ich. Potem wyrwaliśmy się z komuny od czerwonych, tak nam się wydawało, a w tej chwili wdepnęliśmy z powrotem w totalny neosocjalizm i to w skali niebywałej. I ja mam się cieszyć jako ojciec dzieci, że my znowu zaczynamy żyć w socjalizmie, w którym ktoś nam chce dawać coś i teraz są dwie drogi. Albo najpierw wydzierając nam, panu, słuchaczom w postaci podatków, a wiemy jak ten system działa, że jeżeli ktoś chce rozdać 10 zł, no to musi najpierw zagrabić 15 zł. To musi zabrać, to tak, bezwzględnie tak to jest działa. Jest też druga możliwość. Aha. Mianowicie, jeżeli nie zagrabi nam wszystkim, to znaczy, że powietrza wziął. A no to, już jest przestępstwo. Może, to już jest przestępstwo. Może w naszym imieniu również pożyczyć. Pan Bolesław napisał 500+, tak, ale tylko dla rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pracuje. Jeżeli obydwoje nie pracują, to tylko 100 zł proponuje. Pan Bolesław, na każde dziecko. Panie Sławomirze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Panie Sławomirze, 20 minut po południu. Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Uważam, że proponowane rozwiązania rządowe są możliwe do sfinansowania w tym roku, aczkolwiek trzeba tutaj uważać na jedną sprawę, mianowicie na regułę wydatkową, która jest zapisana w ustawie o finansach publicznych. Ta reguła wydatkowa ogranicza pole manewru dla rządu, stąd tegoroczne dodatkowe wydatki mogą spowodować, że ta reguła wydatkowa zostanie jako złamana. Na to trzeba jednak zwrócić uwagę. Prawdopodobnie ten program zostanie w pełni sfinansowany, jeśli zostanie wprowadzony w życie. Natomiast też takie podstawowe pytanie, jakie należałoby sobie zadać, to jest pytanie dotyczące tego, czy rzeczywiście pobudzanie konsumpcji dzisiaj jest najbardziej potrzebne polskiej gospodarce. Wydaje mi się, że to akurat brak inwestycji prywatnych jest główną bolączką polskiej gospodarki. Stąd oczekiwałbym, że rząd jednak zwróci uwagę przede wszystkim na ten problem. Pan Piotr komentuje, by obietnice rządu są typowo pod publiczkę, ale tylko tam, gdzie to się opłaca, bo jak nazwać inaczej pominięcie na przykład niepełnosprawnych, bo nie ma pieniędzy. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem tylko powiedzieć, odnieść się do wypowiedzi pierwszego pana, który komentował tutaj telefonicznie. To jest takie, wie pan, typowe podejście ludzi sympatyzujących z Platformą Obywatelską. Nie wiadomo, dlaczego jestem przeciw, ale jestem przeciw. No, z wypowiedzi tego pana przecież absolutnie nic nie wynikało. Ja nie zrozumiałem nic absolutnie z tej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Paweł jeszcze z nami. Panie Pawle, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Paweł Kurkowski, Gdynia również. Będąc konsumentem polityki tej wielkiej i tej małej, będąc jednocześnie obywatelem apolitycznym, co nie oznacza rzecz jasna obojętnym na kwestie zawarte chociażby w dzisiejszym temacie i pytaniu, stwierdzam, iż jeżeli rząd zdaje sobie sprawę z kosztów, jakie poniesie budżet państwa na obietnice rządu i wie, że obecny i zaplanowany budżet trzyma obciążenia, to w kraju ogłoszonym jako rozwinięty można znane nam już plany realizować. Oby się to wszystko dla prawie wszystkich spełniło. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Sławomir napisał, ludzie, zwłaszcza politycy, postępują rozsądnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawiodą. W socjalistycznych rządach PiSu czy Platformy próżno szukać rozsądku. Wszystkie pomysły są poparte nadzieją, że herbata stanie się słodsza od mieszania łyżeczką. Politycy mogliby na przykład uprościć podatki, aby ludziom więcej zostało w kieszeni. Zamiast tego jeszcze bardziej komplikują system podatkowy, żeby łatwiej wmawiać ludziom, że to politycy im coś dają. Liczę, że w przyszłym sezonie znajdzie się Polska Fair Play. Profesora Gwiazdowskiego w tym kierunku trzeba się udać w poszukiwaniu rozsądku, napisał pan Sławomir. Pan Marek na antenie, witam, halo. Witam. Panie Kubo, nie bardzo rozumiem ten pomysł, dlaczego ludzie do 26 roku życia mają być zwolnieni z PIT-u, a nie na przykład ci przed emeryturą 5 lat, 60 lat do 65, to chyba byłoby bardziej rozsądne, zwłaszcza, że ci ludzie trochę wypracowali już w tym kraju, im należałoby się jakaś ulga. Ale druga sprawa, wszyscy ludzie mogą sobie załatwić zwolnienie z PIT-u, wystarczy firmy założyć i duże dochody, znaczy zrobić w ten sposób, że zatrudnić swoje dzieci, które nie mają 26 lat i im dać wysokie zarobki, nie zapłacą podatku i ci też nie zapłacą podatku. Także to jest takie kombinowanie, wymyślanie cudów, z których się nic nie uda. Takie moje zdanie. Pan Michał napisał, co ja mam zrobić? Prowadzę działalność, a mam już ponad 26 lat. Z drugiej strony daleko mi jeszcze do bycia emerytem. Nie mam dzieci, na dodatek jestem singlem. Nie łapię się zatem na żadną kiełbasę rządzących. Gdzie tu sprawiedliwość? Pyta pan Michał. Tymczasem pan Jerzy. Pan Jerzy, witam pana. Halo? Witam, Boniek. Dzień dobry, witam. Ja to co chwilę słyszę, odwołania do socjalizmu, no to ja ten socjalizm przeżyłem. W socjalizmie nikomu nic nie dawano. Moja mama naprawdę bardzo ciężko pracowała na to, żeby utrzymać mnie i siebie. A ja co chwilę słyszę od ludzi, którym się coś tam nie podoba, że to socjalizm, że coś tam. To ja przypominam tym panom, że w socjalizmie nikomu nic nie dawano. Niestety ludzie może fikcyjnie pracowali, ale nikt za darmo nic nie dostawał. Utrzymanie dzieci było ciężkie dla rodzin. Tym bardziej, że w sklepach nic nie było. Nie wiem, być może gro ludzi wyjeżdża za granicę tylko po to, żeby brać benefity. Jak w Polsce dają te benefity, to jest źle. No, jakie jest do 26 roku życia bez podatku, to źle, bo lepiej jakby było od 30 roku życia. I ciągle słyszę, że nie ma sprawiedliwego systemu. To socjalizm miał być sprawiedliwy, a nikt nie wymyślił tak sprawiedliwego systemu. No ja też jestem powyżej 26 roku życia, moja córka też jest powyżej 26 roku życia i nie ubolewam nad tym, że ktoś dostanie. Ja mieszkam w budynku, obok którego jest tak zwany hotelowiec dawny, no, tam mieszkają ludzie, powiedzmy, do jakiegoś momentu odrzuceni społecznie. I ja nie przeczę, że te 500 złotych, które oni dostają, część wykorzysta to w złych celach, bo niekoniecznie tak jest, na zeszyty, nie jesteśmy tak w stanie w jakiś sposób unormować, tak? Ale naprawdę w większości tych rodzin się polepszyło, widać to po ubraniach dzieci, także ten program ma też pozytywy. Poza tym te wszystkie pieniądze z 500+, w 80% podejrzewam, wracają w ciągu 2 tygodni z powrotem do budżetu państwa. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Andrzej napisał, mnożenie rozdawnictwa doprowadzi do powszechnego zadania sobie pytania, czy warto pracować, czy może lepiej załapać się na możliwie dużo świadczeń. No tak, ale nie wszystkie te propozycje dotyczą świadczeń. Przypomnę obniżenie podatku PIT czy koszty uzyskania przychodu. Większe, planowane dwukrotnie, więc większe. Pan Marek, panie Marku, halo? Panie Marku, słyszę się? Pan Marcin. A tak? Pan Marcin, przepraszam, słucham pana. Tak, pani Kuba, bardzo tak, fajna wypowiedź przed chwilą słuchacza, bardzo fajna wypowiedź, bo ja też przeżyłem różne władze, mam dzieci i tak naprawdę warto zadać sobie pytanie, czy kiedykolwiek przez te wszystkie lata ktokolwiek, jakikolwiek rząd cokolwiek nam dał, bo jest to pierwszy, ja nie płacę w tej chwili więcej za jedzenie, za różne rzeczy, nie odczuwam tego na własnej skórze, tego, żeby mi ktoś coś zabierał, a wręcz dostaję i na dzieci i starają się obniżać podatki, takie rzeczy. Podatki zawsze płaciliśmy za każdego rządu i zawsze nam zabierano to, ale w tej chwili ktoś coś daje, po raz pierwszy ktoś coś daje i myślę, że na nie są ci, którzy tego, w większości ci, którzy tego nie dostają. A to naprawdę jest coś pomoc. Coś w tym jest. Na przykład taki słuchacz jak pan Waldemar, który napisał, od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą. Płacę relatywnie duże podatki. W zamian ciągle słyszę o nowych pomysłach na rozdawnictwo, albo są to dotacje, zwolnienia, ulgi, dopłaty, albo wręcz rozdawnictwo bez kryterium dochodowego. Do jakich wniosków powinienem dojść? Pyta pan Waldemar. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Jestem ojcem trójki dzieci i w sumie cieszę się, że dostaję te 500+ dodatkowe. Tylko, że trochę, tak jak zawsze z kolegami rozmawiamy, trochę nas to boli, że dostają wszyscy tak naprawdę. A chodzi mianowicie o to, że dlaczego tych 500+ nie dołożyć tym, co pracują faktycznie. Żeby nie było takiego życia faktycznie z zasiłków i ludzie wzięliby się faktycznie do roboty. Ci, co chcą pracować, ci by dostali. Albo niech mi dodadzą po prostu do wypłaty. Ja jestem pracownikiem budżetówki, konkretnie strażakiem i chętnie bym się ucieszył, gdybym 1500 podwyżki dostał. Bardzo by mnie to ucieszyło. Pan Marek napisał, skoro krytycy mówią, że programy socjalne pochodzą z ich zabranych pieniędzy, to ja się pytam, gdzie ci obywatele mieli te pieniądze wcześniej, kiedy tych programów nie było? Pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Chciałem zwrócić uwagę na pierwszą rzecz. U nas deficyt budżetowy jest dosłownie wpisany w budżet i każdy o tym mówi po prostu bez przerw, bez stopu. To znaczy, że nasz budżet zawsze musi się kończyć na minusie. Proszę sobie wyobrazić gospodarstwo domowe, które rok rocznie 10% żyje z pożyczki i dalej przejada, zwiększa, czyli mamy w 8 lat mamy 100%, 100% deficytu, o tak, czyli wypracowania jednego roku. Proszę, niech ktokolwiek słuchacze sobie wyobrazi, że w czymś takim może funkcjonować i w taki sposób postępuje. Pan, jeszcze jedno zdanie, tak? Tak, kto za to zapłaci? Za to zapłacą właśnie ci, na których dzisiaj dajemy 500+. Będą pracowali na nasze emerytury i będą pracowali na spłacanie tego długu. To jest dla nich prezent. Pan Mariusz, panie Mariuszu, jeszcze pan. Witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja po prostu słucham tutaj z zainteresowaniem audycji i po prostu bym chciał, żeby po prostu ktokolwiek przestał mi cokolwiek dawać, a po prostu, żeby skalkulować uczciwie pracę i za tą pracę w budżecie zapłacić uczciwie nauczycielom, policjantom, a skończyć z rozdawnictwem i na to przeznaczyć pieniądze. Dziękuję. 12.30, profesor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Finansowanie potrzeb społecznych i różnego rodzaju programów odbywa się poprzez budżety państwa, ale również poprzez wydatki na przykład samorządów. I teraz sam wybór konkretnego wydatku oczywiście uzależniony jest przede wszystkim od możliwości budżetowych. One w tej chwili są relatywnie wysokie, co związane jest przede wszystkim z bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą i dużymi przede wszystkim przychodami związanymi z podatkami pośrednimi. Tutaj ta poprawa ściągalności tak zwanego podatku VAT rzeczywiście daje pewne zasoby, które pozwalają nam dysponować na ważne programy społeczne. Też warto zwrócić uwagę na dotychczasową strukturę wydatków, bo w przypadku na przykład tej tak zwanej trzynastki dla emerytów, dotychczas sposób waloryzacji emerytur był dość, bym powiedział, taki ograniczony. Ta waloryzacja nie nadążała za tempem wzrostu gospodarczego, więc można powiedzieć, że zamiast waloryzacji emerytur takiej stopniowej, no, rząd może zaoferować taką jednorazową dopłatę dla emerytów, co ma też pewne uzasadnienie. Jeżeli jest coś jednorazowe, więc nie podejmujemy dodatkowego zobowiązania wydatkowego z punktu widzenia budżetu państwa i za rok na przykład w zależności od możliwości budżetu będzie można się nad tym pochylić, więc to z punktu widzenia budżetu jest dość dobre rozwiązanie. Natomiast z punktu widzenia emerytów wydaje mi się, że jednak trochę gorsze, bo może to oznaczać po prostu, że ten dodatek, ta waloryzacja emerytur no nie jest w sposób trwały realizowana. 29 minut do 13. Moim gościem jest pani poseł Izabela Leszczyna, Sejmowa Komisja Finansów. Platforma Obywatelska, była wiceminister finansów. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry, ja również się kłaniam. Zastanawiamy się dziś, skąd rząd weźmie pieniądze na realizację ostatnio ogłoszonych planów socjalnych, podatkowych. Czy nie wpłynie to na stabilność finansów państwa, na realizację zaplanowanego budżetu? Pani wskazała to źródło, dlatego od tego zacznę. O to zapytam, czy źródłem mogą być rezerwy celowe budżetu? Panie redaktorze, to znaczy odpowiedź brzmi i tak i nie. Rezerwy celowe, jak sama nazwa wskazuje, są celowe, stworzone tak. Po to, żeby realizować określone cele. Ale rzeczywiście PiS w tym roku, tworząc plan finansów państwa na ten rok, przekroczył dopuszczalny poziom rezerw celowych i mamy prawie 30 miliardów złotych w rezerwach, choć powinno to być tylko 20 miliardów. Bo kwota rezerw celowych nie może przekraczać, jeśli dobrze pamiętam, 5% wydatków budżetu. Oczywiście. I teraz ja już wtedy mówiłam, że niestety PiS ukrywa tam jakąś kiełbasę wyborczą, bo jeszcze dokładnie nie wie, co i komu chce dać. I okazało się, że miałam rację i w momencie, kiedy wybuchły wszystkie pisowskie afery od Srebrnej, poczynając przez NBP. Okazało się, że jednak poparcie dla PiS-u spada, więc wtedy prezes Kaczyński wystąpił na konwencji i ogłosił jako swój postulat Platformy Obywatelskiej sprzed 3 lat, czyli 500+ na każde dziecko. To chyba w Platformie zapanowała radość, że oto państwa postulat jest realizowany. Tak, oczywiście. I jeśli pan pyta, czy ta obietnica, czy ta decyzja jest rozsądna, to jest rozsądna o tyle, że jako realizacja naszego postulatu wreszcie wprowadzi pewną zasadę sprawiedliwości, bo dotąd mieliśmy tę samotną matkę z jednym dzieckiem, która nie dostawała 500 zł i bogatą, zamożną rodzinę z dwójką dzieci, która dostawała 500 zł. I to naprawdę nijak się ma do sprawiedliwości. Wracając na chwilę do rezerw celowych, owszem, nazwa obowiązuje, ale zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, cele tych rezerw można przecież zmienić. No tak, panie redaktorze, tylko to są działania takie ekstraordynaryjne, ale ja panu powiem, jak to się z PiS-em niestety dzieje i te oszczędności, o które pan pytał, ja powiem, jak oni będą je znajdować. Otóż od początku rządów PiS-u mamy bardzo znaczący spadek inwestycji. To się niestety przełoży na przyszłe, na długotrwały i długofalowy rozwój Polski. Nakłady na inwestycje są dzisiaj, w roku 2018, były niższe niż w 2015, oczywiście w relacji do PKB. To znaczy, co PiS robi? Ano planuje każdego roku duże środki na inwestycje. Wychodzi premier i mówi, że to jest budżet rozwojowy inwestycyjny. Po czym okazuje się, że te wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane. No i wychodzi premier i znowu się chwali czym? Ano, że deficyt był niższy niż zaplanowany. No musi być niższy niż zaplanowany, jeśli nie wydajemy pieniędzy na inwestycje, a ich na inwestycje najdroższy, nie wydaje. Najdroższy projekt to jest plan wsparcia 500+, jak wiemy, już na pierwsze dziecko. Mhm. Przy czym to nie jest polski wynalazek, ponieważ takie świadczenie otrzymują rodzice, na przykład w Niemczech. Oczywiście to są różne systemy, różne kwoty przede wszystkim, bo na przykład w Niemczech to jest 192 euro na dziecko, a na Litwie 30 euro. Ale takie programy funkcjonują również w Austrii, w Holandii, w Szwecji, we Francji, na Węgrzech, w Norwegii, w Irlandii. Problem w tym, i to jest pytanie, czy nas stać na taki program, no i na jakim poziomie ten dodatek? Bo niektórzy sugerują, że może nie 500, może nieco mniej. Nie, ja myślę, że od tego odwrotu nie ma, panie redaktorze, i tu już wszyscy się zgodziliśmy. To znaczy, gdyby w 2015 roku wygrała Platforma Obywatelska, to rodzice, którzy mają dwoje i więcej dzieci, nie płaciliby PIT-u w ogóle, jeśli zarabiają niewiele, bo to był nasz pomysł na podatek jednolity i dlatego ciągle powtarzamy, że my wspieramy ludzi, którzy pracują. Nie można wspierać ludzi, którzy korzystają z pracy innych. Natomiast wygrał PiS, wprowadził program 500+ i nie ma od tego odwrotu. Ja powiem więcej, gwarantem, panie redaktorze, trwałości 500+, jest wygrana Platforma Obywatelska jesienią. Wie pan dlaczego? Mm. Bo to my udowodniliśmy, że potrafimy ochronić Polskę przed recesją w czasie kryzysu. To my wynegocjowaliśmy największy transfer środków z Unii Europejskiej, a one będą potrzebne właśnie na inwestycje, jeśli chcemy utrzymać te transfery socjalne wysokie. To my wreszcie prowadzimy taką politykę odpowiedzialną i byliśmy zawsze rządem praworządnym, że prywatni inwestorzy przychodzili do Polski, inwestowali i inwestycje nie spadały. Panie minister, Platforma często mówi, by chcemy wspierać pracujących, ich przede wszystkim premiować. No i w tym programie są takie dwa punkty, które ku temu zmierzają. Podatników ucieszy zapewne obniżenie stawki PIT o 1 punkt procentowy. Zapłacą nieco niższy podatek dochodowy. No i jeszcze jedna dobra wiadomość dla podatników, osób fizycznych. Koszt uzyskania przychodów ma zostać dwukrotnie podwyższony. Słuszny kierunek? Panie redaktorze, ten oczywiście słuszny, tylko że powiem od razu tak. Jeśli chodzi o PIT, to pomysł Platformy Obywatelskiej, który się nazywa Wyższe Płace, ja wczoraj zamieściłam też w internecie opis tego programu, to jest PIT na poziomie nie więcej niż 10%, bo wszystkie daniny, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i NFZ, będą nie wyższe niż 35%, więc tutaj ja uważam, że ta nasza propozycja w podatkach jest propozycją lepszą, bo PIT nie jest największym obciążeniem. Tu te inne daniny są czasem większe. Natomiast jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu, no to zyskujemy, nie wiem, 20 zł miesięcznie mniej więcej, więc robienie z tego halo to pewnie lekka przesada. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, tak, na jedną rzecz, bo jednak nie wolno nam przejść do porządku dziennego nad tym, że oto premier rządu i, jak rozumiem, Jarosław Kaczyński, który o pomyśle musiał wiedzieć i pewnie decydował, i minister finansów pani Teresa Czerwińska przynieśli do Sejmu budżet, który został przyjęty przez polski parlament kilka tygodni temu, a 2 tygodnie po tym okazało się, że w tym budżecie jest 40 miliardów gdzieś ukrytych. To znaczy, że premier rządu i minister finansów świadomie złamali zasady zapisane w Konstytucji, w ustawie o finansach publicznych zasadę zupełności. To znaczy wszystkie wydatki muszą powinny być ujęte. Ja o tej zasadzie mówiłem. Jak można kłamać społeczeństwo? No, ale te pieniądze, jeśli ukryli, to ukryli właśnie we wspomnianych rezerwach celowych, które z czasem, jak się okazuje, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, po prostu można inaczej wykorzystać. No, żadna ustawa nie zakłada, że na czele rządu stoi oszust i że ministrem finansów jest oszust. No jak można w styczniu udawać, że zrealizujemy określone cele, a w lutym powiedzieć, że nie zrealizujemy ich, tylko inne. No naprawdę. Pani poseł, tyle tylko, że... To jest, panie redaktorze, takie samodzierżawie. To jest taki wschodni styl uprawiania polityki, lekceważenie państwa, lekceważenie prawa. Z drugiej strony nie sądzę, żeby wszyscy emeryci, renciści, którzy otrzymają trzynastkę, emeryturę na poziomie 1100 zł, powiedzieli o premierze per oszust. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Można było to zaplanować w budżecie wcześniej. Izabela Leszczyna jest moim gościem. Sejmowa Komisja Finansów, Platforma, była wiceminister finansów. Bardzo dziękuję za spotkanie. 20 minut pozostało nam do 13. Wracamy do telefonów, proszę państwa. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, moim zdaniem propozycje, które zostały przedstawione w tym tak zwanej piątce pana Kaczyńskiego, to jest typowa kiełbasa wyborcza. Żeby część naszego społeczeństwa zachęcić do głosowania, bo my wam dajemy. Ja mam na swoim przykładzie, mam 43 lata, wie pan, dwie córki. To jest zapewne prawda, panie Wojciechu, ale cóż, spodziewał się pan ze strony rządu, że będą podwyższać wszystkie podatki, nie, ja bym obcinać dodatki i w ten sposób chcieliby wygrać wybory, tak? Społecznego, takiego społecznej sprawiedliwości. Sam prowadzę z rządem działalność gospodarczą, mam dwie córki, jedna na studiach, druga w szkole podstawowej. Spłacam kredyt mieszkaniowy, spłacam kredyt samochodowy i w zeszłym roku zapłaciłem ponad 40 tysięcy podatku dochodowego i przez kilka lat ostatnich dostałem 300 zł na podręczniki dla dziecka. I uważam, że mam wkład znaczący w... Tak, jednorazowo, tak. Bo córka jest na studiach, więc moje pierwsze dziecko nie otrzymuje 500+, tutaj. Nie załapuje się. Ja uważam, że my powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do poprawy infrastruktury w szkołach, lepszego wyposażenia tych szkół, zapewnienia żłobków i przede wszystkim wsparcia tych rodziców, którzy pracują. Bo mam i widzę w otoczeniu swoim ludzi, którzy mają w tej chwili, ja muszę od 6 do 18 pracować, i mam sobotę, niedzielę jedynie dla siebie, a reszta osób potrafi funkcjonować faktycznie, tak jak tutaj przedmówca mówił, że widzi w otoczeniu takie, kiedyś to nazywało się powiedzmy jakieś tam slumsy, że tam lepiej już to wygląda. Ale zgoda. Teraz ile osób tam pracuje, ile osób tam faktycznie zostało wsparte. Kiedyś były te koroniówki, wsparcie dla osób niepracujących. Tu potrzeba ludzi aktywować do pracy. Jest wiele miejsc, sam się borykam z problemami zatrudnienia ludzi, gdyż nie ma ludzi chętnych do pracy, gdyż oni w tym momencie wolą nie pracować. Wolą mieć 1500 plus jeszcze teraz mama plus 4. Moja żona, która wychowała dwie córki, nie będzie miała emerytury, bo ma tylko dwie córki. Ktoś, kto przez całe życie nie pracował, będzie miał emeryturę jeszcze. No, minimalną. To jest dajmy szansę pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Witam. Witam, witam. Przypomnę pytanie, czy plany rządu uważam za rozsądne? W końcu swoje wywody, bo już myślałem, że pęknę ze śmiechu, no a przecież w końcu większość Polaków to nie ma amnezji, pamięta doskonale te znakomite rządy PO, ale do rzeczy. Tak. Ja chciałem tylko zabrać głos w sprawie 500+. Więc najnowsze, ponieważ jestem obywatelem polskim, zamieszkałem w Niemczech i moje dzieci dostawały tam tak zwany Kindergeld, więc najnowsze, w tej chwili najnowsze, najświeższe jakby dane, więc na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku będzie wynosiło 204 euro. A, czyli ja miałem poprzednią stawkę, czyli wzrosła. Tak, pan miał 194, to było do stycznia 18 roku. Natomiast na trzecie dziecko już jest 210, a od czwartego dziecka jeszcze więcej, 235 euro. Panie Kubo, czy polskie dzieci mają być gorsze od niemieckich? Pytam się. A przecież dzieci to jest najlepsza inwestycja, jaka może tylko być. No tak. Przecież to wiadomo. A poza tym te pieniądze wrócą, one wrócą, nakręcą koniunkturę. Pytanie, panie Robercie, tylko czy nas na to stać? Przypomnijmy, że Niemcy akurat są w tej szczęśliwej, bogatej sytuacji, że mają nadwyżkę budżetową. Jeszcze pan Mirosław. Panie Mirosławie, halo? Dzień dobry. O, dzień udało dobry. Mi się wreszcie zadzwonić od 100 lat. Cieszę się. Takie mam teraz z kolei a propos tego, tej trzynastki dla emerytów i rencistów, bo sam jestem rencistą, no i podobno mam dostać 1100, ale w międzyczasie, za ubiegły rok pracowałem, że tak powiem, jak to się mówi, na biało, płaciłem podatki, składki i tak dalej, a za ubiegły rok, ponieważ są limity, muszę 3000 oddać do ZUS-u. Także, no, mało zarobił, tu, jak powiem, zarobił pan wesołe. Zarobił pan po prostu za dużo, tak? W ciągu roku? No tak wyszło na to, że zarobiłem za dużo, chociaż od wszystkich tych pieniędzy zapłaciłem podatek. No i prawie, że jeszcze dwóm następnym osobom trzynastkę zrefunduję. No tak to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy. Za kwadrans 13. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. To są dwie kwestie. Jedna to jest, czy plany rządu są możliwe do zrealizowania. No można na upartego powiedzieć, że są możliwe, chociaż jeśli się nie będzie nowelizować ustawy budżetowej, to może to doprowadzić do tak zwanych tajemnych przesunięć, bo przecież ustawa budżetowa jest uchwalona, ale jest druga sprawa. Z czego w przyszłości Polska będzie konkurencyjna i innowacyjna, bo na pewno nie z 500+, i na pewno nie z ulg podatkowych, i na pewno nie z dodatku dla emerytów, chociaż chętnie każdy emeryt taki dodatek przyjmie. Więc problemy są i merytoryczne, i metodyczne, bym powiedziała. Pan Andrzej komentuje, by niebezpieczne jest niezostawianie sobie furtki do ukrócenia rozdawnictwa w przypadku, gdy będzie gorsza sytuacja finansów państwa. Przecież można zapisać w ustawie, że jeśli na przykład wzrost PKB będzie niższy od jakiegoś, to 500+ przestanie być rozdawane. Pan Adam, panie Adamie, halo? Panie Adamie, słyszę. Ostrzeżenie. Witam pana. Jestem ojcem trójki dzieci w kwestii tego 500+, że uważam, że państwo nie robi żadnej absolutnie łaski, dając te 500, ponieważ jest to inwestycja w przyszłych podatników, a wszyscy dobrze wiemy, ile kosztuje wychowania dziecka, więc to jest naprawdę kropla w morzu. A co do mojej poprzedniczki, pani poseł, to nazywanie tutaj, nie wiem, prezesa oszustem i tak dalej, to jeżeli uważa, że zostały tam jakieś nadużycia zrobione, czy jakieś przestępstwo popełnione, to sprawa powinna się w sądzie odbyć, prawda? I to powinno być rozstrzygnięte. Natomiast publicznie takie rzeczy mówienie to jakby odbiega epokowo od całej sprawy. No to i był... jeszcze sprawa... Tak. Jeszcze sprawa obietnic Platformy. Pan Tusk, zdaje się, kilka lat temu obiecał obniżenie podatków i co z tego wyszło? Więc tutaj zabieranie głosu i nie pamiętam, to nie pamiętam, takiego wielkiego... To... Nie pamiętam, żeby obiecywał obniżenie podatków, natomiast obiecywał niepodwyższanie podatków, co się potem średnio udało. To był pan Dariusz, teraz chyba pan Adam. Panie Adamie, halo? Halo? Dzień dobry. Halo, halo. Jak pan ma na imię, przepraszam? Darek. A, Darek, to ja pomyliłem. Panie Dariuszu, tak. Witam. Kłaniam się tak, panu. Wie pan co, ja jestem akurat w takiej sytuacji, nie mam dzieci, żadnym na plus nie skorzystam z tego programu, ale ten program popieram. A jestem z własnym przedsiębiorcą, razem z żoną prowadzimy firmę. Popieram, tylko jedyne co, to powinny być wprowadzone moim zdaniem rygor finansowy pod względem dochodu, żeby bogate rodziny tego jednak nie korzystały, a żeby to było raczej dla tych ludzi mniej zamożnych w ten sposób. Pan Tomasz nawiązuje do klasycznego filmu. Ludzie, zwariowałem, pieniądze rozdaję. Każdy, kto przekaże mi 150 zł, dostanie ode mnie zupełnie za darmo 100 zł. Proszę się nie pchać, wystarczy dla wszystkich. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo? No witam. Dzień dobry. Zadziwiające jest to, że za czasów rządów PO nikt jakoś nie protestował. Każdy płacił podatki, a nic z tych podatków, prawda, nie wracało do ludzi i nie było żadnych problemów. Teraz jak równie płacimy podatki mniejsze, bym powiedział, niż wtedy, a część z tego dostajemy, znaczy niektórzy przynajmniej, którzy powiedzmy, że powinni, nie mówię tutaj o patologii, ale o większości ludzi, mających dzieci, no to jest wielka wrzawa. No a poza tym telefon wcześniej, tutaj ten pan z Niemiec też przedstawił sytuację w Niemczech, tam jakoś nikt nie protestuje, że ludzie dostają jakieś pieniądze na dzieci. Ktoś napisał, Platforma chwali się tym, że obroni nas przed recesją, a ja się pytam, czyim kosztem? Przypomnę OFE. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo? Radosław, pan Radosław na antenie, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. No, jak już poprzednicy moi mówili, warto przypomnieć sobie te wszystkie obietnice Platformy Obywatelskiej na temat, co oni mogą, a jak się to skończyło. Miało być tak dobrze dla emerytów, bo twierdził pan Tusk, że jego mama, przecież to jest oburzające, żeby za tak skromną emeryturę żyła. A z drugiej strony ciągłe powtarzanie, że te wspieranie pracujących, niech mi ktokolwiek powie, ci, którzy są na tej najniższej pensji, jaką oni ulgę w tym momencie zyskają? 300 zł? 400 zł w skali roku? Z drugiej strony pani Karolina napisała, czy na pewno jest to inwestycja w dzieci, czy może powielanie zasiłkowego trybu życia. Anglia boryka się już z tym problemem. W rodzinach żyjących z zasiłków nie ma kultury wykształcenia i pracy. Generuje to następne pokolenie żyjące z zasiłków. Na koniec jeszcze krótko pani Agnieszka. Pani Agnieszko, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć w sprawie właśnie 500, dodatkowego 500 na dziecko. Ja mam takie obawy, że dzieci, które teraz zainwestujemy, to później wyjadą do innych krajów i będą pracować na Niemców, Anglików i tak dalej. Zgadzam się z panią, która napisała przed chwilą właśnie o rozdawnictwie w Anglii, bo znam ten problem. I myślę, że trochę nie tędy chyba droga. Warto się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby tutaj te dzieci chciały zostać i pracować, czyli nad rozwojem państwa. A poza tym jeszcze moja koleżanka, która ma w tej chwili 8 tysięcy emerytury na rękę od 50 roku życia, zresztą bardzo się cieszy na dodatek kolejny. Także myślę, że to też trzeba przemyśleć, komu rzeczywiście dodać tę emeryturę. Już 9 minut do 13. Paweł Satalecki, ekonomista, posłuchajmy. Rząd przedstawił niedawno nowe propozycje i budżetowe, i stymulacji fiskalnej. I patrząc na stan naszej gospodarki obecnie, wydaje się, że trzeba to powiedzieć, są one do zrealizowania. Pytanie, jakim kosztem będą realizowane w przyszłości? Polska wydaje się szczytu swoich możliwości, szczytu koniunkturalnego, więc rzeczywiście jest taka możliwość, żeby te szacowane 40 miliardów tak zwanej nowej piątki Mateusza Morawieckiego zrealizować. Natomiast będzie to ogromne ryzyko w przyszłości. Żeby zrealizować wszystkie te propozycje, Polska będzie musiała po prostu wyemitować więcej długu, czyli zapożyczyć się u innych instytucji na całym świecie. Sprawi to prawdopodobnie, że deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie. On wynosi około 1%, szacuje się, że może wzrosnąć do około 3%. I w momencie, kiedy przyjdzie jakieś spowolnienie gospodarcze, a wydaje się, że ono rzeczywiście nadejdzie, zresztą nie ma innej możliwości, na tym polega cykl ekonomiczny, Polska stanie się w takim scenariuszu, czyli tej zrealizowania wszystkich obietnic, bardzo wrażliwa na jakiekolwiek zmiany negatywne w gospodarce światowej, europejskiej czy polskiej. Więc jest to zagranie realizowalne, natomiast obarczone dużym ryzykiem późniejszych kłopotów dla Polski. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pani Izabela Leszczyna, Sejmowa Komisja Finansów, Platforma, witamy. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry i pan poseł Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów, Prawo i Sprawiedliwość, witamy również pana posła. Witam serdecznie. Pani poseł, pani posłanka Izabela Leszczyna, czy może stać się tak jak w ubiegłym roku, że wzrost PKB będzie nieco wyższy od tego planowanego w budżecie w ustawie? W tym roku założono, że wzrośnie o 3,8% PKB. Bank Światowy już teraz, no z miesiąc temu prognozował dla nas 4% na ten rok. Tym samym no, więcej pieniędzy z podatków wpłynie do budżetu. Panie redaktorze, tak, tylko że pamiętajmy, że jednak zdecydowana większość ekonomistów i tych wszystkich, którzy prognozują wzrost gospodarczy na świecie i w Polsce, coraz częściej mówią jednak o nadchodzącym spowolnieniu. My jesteśmy bardzo silnie związani z gospodarką niemiecką, a tamte takie negatywne tendencje już się zaczęły. Obserwujemy. Tak. Natomiast jak pan redaktor pozwoli mi na jedno zdanie, bardzo bo proszę. Pojawiło się w kilku telefonach od słuchaczy taki głos, że Platforma nie wiadomo, co robiła z podatkami. Jedno tylko zdanie. Oprócz tego, że dzisiaj podatki są wyższe i mamy 36 nowych danin, recyklingowe, wodne, mocowe i tak dalej, to chcę przypomnieć wszystkim Państwu, że wprowadziliśmy najdłuższy w Europie płatny urlop rodzicielski, że budowaliśmy żłobki i przedszkola za złotówkę, że dopłacaliśmy do niani, co PiS niestety ograniczył i wreszcie robiliśmy to, czego nie robi PiS, czyli inwestowaliśmy w autostrady i drogi, a one wybudowane wtedy dzisiaj dają szansę na wysoki wzrost gospodarczy. Po prostu rząd musi patrzeć wiele lat do przodu, nie tylko na kilka miesięcy i nie tylko na kolejne wybory i taki musi być odpowiedzialny rząd. Panie pośle, pan poseł Janusz Szewczak, kiedy poznamy szczegóły niektórych rozwiązań, bo nie wiemy na przykład te dotyczące stawek podatkowych PIT, albo te na przykład dotyczące sposobu finansowania 13 emerytury dla rencistów emerytów, bo nie wiadomo, czy to będzie z budżetu, czy też z FUS-u. Panie redaktorze, może zanim zacznę, powiem tak, że Platforma była tak hojna za swoich rządów, że nawet zasiłek pogrzebowy obniżyła. I powiem szczerze, że dziwię się tej skali, bym powiedział, tupetu i hipokryzji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza wiceminister finansów tamtego rządu, pani poseł Leszczyny, dla którego to rządu wyłudzono z budżetu państwa prawie 250 miliardów tylko z podatku VAT i pewno ze 100 miliardów albo więcej z podatku akcyzowego. Gdybyśmy mieli te 400 miliardów dzisiaj, to rzeczywiście można by dać Polakom po te 1000 zł prawie każdemu praktycznie do pensji i można by znacznie jeszcze wzbogacić te programy społeczne, prorodzinne. Niestety nie ma tych pieniędzy. Myśmy musieli najpierw zatkać ten dzban dziurawy z tymi pieniędzmi, które wyciekały głównie do obcych, do różnego rodzaju mafii, do różnego rodzaju układów, często za granicę absolutnie. I jeśli chodzi o odpowiedź na pana szczegółowe pytanie, to powiem tak, to są oczywiście informacje, które przekazuje systematycznie zarówno pan minister Dworczyk, jak i pan minister Jacek Sasin mówią dzisiaj o tym. To są decyzje, które na pewno w najbliższych dniach już będziemy znali tą mapę drogową szczegółową wszystkich rozwiązań i pochcę ku zmartwieniu polityków totalnej opozycji powiedzieć, że to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o pewne sensowne, korzystne rozwiązania dla polskich rodzin, dla polskich podatników, emerytów, rencistów. I mam nadzieję, że ruszymy też większą ławą w stronę niekorzystnych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorców, chociaż już pewne przecież istotne symptomy, na przykład obniżenia CIT-u dla części przedsiębiorców, prawda, znaczącego innych rozwiązań. To jest tak naprawdę, jak pan wie, troszkę bez znaczenia, bo gro naszych słuchaczy prowadzi po prostu działalność gospodarczą, a nie ma spółki kapitałowej. Wie pan, to tak, panie redaktorze, to jakby tak słuchać tych, którzy różnych malkontentów, to można powiedzieć, że Polacy najbardziej się cieszą wtedy, kiedy im się zabiera pieniądze, a nie jednak ktoś dodaje, prawda? No nie jest tak. Przecież normalni ludzie, którzy mają te trójkę dzieci, a tacy do pana też dzwonili, mówią wyraźnie, że jednak to jest istotne, choć chcieliby również zauważyć to w swoich wynagrodzeniach. Ten wzrost, przypomnijmy, jednak te płace rosną w ostatnich dwóch latach o prawie 6-7%, to już coś znaczy i mam nadzieję, że to nie jest koniec, bo rąk do pracy nam brakuje, brakuje nam młodych pracowników, brakuje nam podatników, tym samym również przedsiębiorców nowych, młodych, ambitnych, dobrze wykształconych, a to wszystko kosztuje i staramy się, żeby nie tylko polskie rodziny były tym obciążone, tylko żeby budżet państwa był lepiej redystrybuowany, no bo tak jak był musimy latach kończyć. 2007-15 to była katastrofa po prostu. Poseł Janusz Szewczak, wcześniej pani posłanka Izabela Leszczyna. Czyli ja nie mogę już odnieść się do mogę, jeśli jednym zdaniem jedno mogę. Zdanie. Tak, bardzo panie proszę. Panie pośle, proponuję przeczytać ostatni raport Komisji Europejskiej. Luka w VAT jest procykliczna. Rośnie w czasie spowolnienia, spada bardzo znacząco w czasie koniunktury gospodarczej, a nie złapaliście ani pół mafioza, a jedyny złapany to był działacz PiS-u, więc proszę to nie opowiadać. Pani odpowiada na gigantyczne straty budżetu. Proszę państwa, kończymy. Dziękuję. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując 14-calowy laptop Asus otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2099 zł.